أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلو يقنه يا كبائر دوهما فتح پتیره اوله فتکی موږ د هغه چا عقوبت او جزاوی بیانولې کم چې د قدرت سره یا بیل عذره د جماعت لمن پرېږدي. الله عز وجل د سوره القلم په 23 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي: یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. یعنی هغه ورځ په یاد کی چې پونډي لسه کړسي او د قامت د ورځې سخت حالت راسي، دغه کافران او منافقان به د سجده کولو د پاره راوبلل سي، پس دوی به سجده نسی کولای. ورونو، د تفسیر علماو د پونډي د لسیدو معنا پر دوه قسمه کړې ده. اول، دلته په دنیا کې چې انسانان دروند، مهم، سخت او مشکل کار کوي یا زغلی، د یو حول او هیبت په خاطر زغلی، نو پیسې پورته کی او پونډي ښکارا سي، نو دا یو تشبیه ده. یعنی کم وخت چې د قیامت د ورځې حول، بیره، سختی شروع سي، نو به د ټولو انسانانو څخه وغوښتل سي چې و رب عز وجل ته سجده وکي، خو د کفارو او منافقینو او ریاکارانو ملایو به داسې شخصي لکه ملا چې یو هډوکی وي، او دوی ته به د ملا د شخوالي په سبب دا ممکنه نه وي چې و الله عز وجل ته سجده وکي. نو ټول مسلمانان به سجده کوي او دوی به یې نسي کولای. دوهم، د ساق د خپل لپس ترجمه ده، یعنی پونډي چې د پښې یو جز دی، او الله جل جلاله به خپل بلا کیف پونډي یا یو الهي تجلاش کارک. دلته به ټول مسلمانان د الله جل جلاله د عظمت د پاره پر سجده پریوزي، خو د کفارو او منافقانو ملاوي به دغه شخي پاتوي د سجده کولو توان بنلری. او په همدغه معنا په بخاری شریف کې او په نورو کتابو کې د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه صحیح حدیث موجود دی. بیا هم د تفسیر په کتابو کې د پونډي په ترجمه کې ډیره خبرې سته چې خلاصه یې دغه دوه خبرې وي. څرنګه چې دلته زموږ مقصد د پونډي ترجمه نه ده، نو تر نور تفصیل تیریږم او د خپل بحث موضوع بیانوم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون. کم وخت چې د قیامت د ورځې سختی او تکالیف راسي، کفار او منافقان و سجده کولو ته راوبلل سي، د دوی ملاوي به شخي پاتوي، د سجده کولو توان او قدرت به نه لري. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله. حال دا چې د دغه کفارو او منافقانو سترګې به د شرم څخه کښته او ذلیله وي، دوی به په ذلت او خواري کې ډوب او رک وي. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یعنی به شکه دوی په دنیا کې و سجده کولو ته رابلل کېدل او دوی جوړ روغ و او سجده به نه کول. رونو، د تلاوت سو آیاتو د ترجمه خلاصه داسې سو چې د قیامت په سختیو کې به ټول انسانان و سجده کولو ته دعوت کړسي، چې الله عز وجل ته سجده وکي. مسلمانان به ټول سجده وکي، خو هلته داسې کسان سته چې د ملا تر به یې شخ او سیده وي، سجده به نسي کولای او د شرم څخه به یې سترګې کښته اچولي وي، خوار او ذلیله به وي. دغه کسان څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په دنیا کې جوړ او روغ وه، او دوی سجده یا د جماعت لمونځ نه ادا کاوه. اوس راسئ چې د علمای کرامو و اقوالو ته غوږ ونیسو چې دغه کسان راوښیي کم چې په دنیا کې جوړ او روغ وه او سجده یې نه کول، او د قیامت په ورځ و الله جل جلاله ته د سجدې کولو څخه محرومه سوه. ابراهیم التیمی رحمه الله وایي دا هغه کسان دي چې په اذان او اقامت سره د جماعت و فرض المنزو ته نه حاضرېدل. سعید ابن المسیب رحمه الله چې امام التابعین دی وایي دوی هغه کسان دي چې حي على الصلاه حي على الفلاح یې اورېدل، او دوی جوړ روغ وه خو دغه دعوت یې نه قبلاوه. کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه وایي والله دغه آیات د بل چا په باره کې نه دی نازل سوی بے له هغو کسانو څخه چې و جماعت ته نه حاضرېدل. ورونو، د هغه چا د پاره چې د جماعت د لمانځه قدرت لري او نه ورته حاضرېږي، تر دې به کم عذاب او عقاب ډیر سخت او شدید وي چې د قیامت په ورځ ټول مسلمانان و الله عز وجل ته سجده وکي او تارک الجماعت دغسې په شرم او ذلت کې ولاړ وي. یوازې خو دغه ولاړه نه ده، بلکې وروسته یې نور عذابونه هم سته. او اوس راسی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مطهره احادیثو کې د جماعت د پریښوون کې سزا واورو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل په تحقیق ما دا قصد کړی دی چې د لمانځه په ادا کولو سره امر وکم، یعنی موزن ته ووایم چې اذان وکي، او بیا یو سړی امر کم چې و خلقو ته لمونځ ورکي، او زه د داسې خلقو په ملګرتیا چې د هغو سره د لرګو دستې ورسره وي، و هغه قوم ته ورسم چې د جماعت و لمانځه ته نه حاضرېږي، او پر دوی د دوی کورونه په اور وسوځم. ورونو، پر دغه خلقو چې جماعت ته نه حاضرېږي د دوی د کورو سوځل سره د دې چې د دوی په کورو کې مالونه او اولادونه هم وه، نو دا داسې جزا ده چې بېله د یوه حتمي او لازمي کار په پرېښولو پر بل شي نه ورکول کېږي. نو د دغه شدیدې جزا څخه دا معلومیږي چې و جماعت ته حاضرېدل څونه مهم او حتمي کار دی، او پرېښول یې څونه بد کار دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي وایي یو ړوند سړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زه داسې څوک نه لرم چې ما مسجد ته راولي. نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وغوښتل چې وده ته دا اجازه ورکړي چې دی په خپل کور کې لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اجازه ورکړه چې ښه دی په کور کې لمونځ کوه. کم وخت چې سړی رهیسو بیرته یې راوغوښتی او ویل آیا ته د لمانځه د پاره اذان اورې؟ سړی ویل هو. ویل نو اجابت یې کوه، یعنی دغه د لمانځه د پاره دعوت قبلوه او مسجد ته راځه. په بل صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې عمر ابن ام مکتوم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او ویل یا رسول الله زه پستر ګورن سړیم او کور می هم د مسجد څخه لري دی، او زه زما در اوستلو د پاره یا زما در راهنمایی د پاره مناسب څوک نه لرم، آیا مال ردا اجازه سته چې زه په خپل کور کې لمونځ وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا اذان اوره؟ سړی ویل هو. ول نو دغه دعوت یا بلنه قبلوه زه ستا د پاره رخصت نسم پیدا کولای. رواه ابو داود و ابن ماجه. ورونو، دغه سړی پستر ګړوند وو او مسجد ته دراتلو په لار کې مشقت او تکلیف ورپېښېدی، او داسې څوک هم ندرلو دی چې مسجد ته راولي. سره د دغه ټول عذرو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا اجازه ور نکړه چې په خپل کور کې د لمونځ ادا کړي. نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوي چې سترګې بیناوي جوړ او روغ وي، عذر هم و نه لري او مسجد ته نه حاضرېږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي دا چې د ابن آدم غوژونه په ویلي سو سرپو دکسه د ده د پاره خیر دی تر دې چې اذان واوري او اجابت یا قبل ده ونک، یعنی د لمانځه د پاره مسجد ته نسور. رواه ابن ابي شيبه. امام بخاري رحمه الله د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وای کڅوک په دې سره خوشاله کیږي چې سبا، یعنی د قامت په ورځ، د الله عز وجل په حضور کې مسلمان ودرېږي، نو دې د دغه پنځول منځو ساتنه وکړي. کم وخت چې د هغو د پاره اذان وسي ور حاضرېږي دې مسجد ته دې ورځي او لمونځ دې په جماعت سره ادا کوي، ځکه چې الله عز وجل ستاسو نبی ته د هدایت د لارې طریقې شریعت ګرځولې دي، او دغه پنځل منځونه په جماعت سره د هدایت د لارې د طریقو څخه یو طریقه ده. یعنی الله عز وجل د خپل نبی په واسطه هغه شیان ستاسو لپاره قانون او شریعت ګرځولې دي چې هغه تاسو و جنت ته رسوي، او په جماعت سره د دغه پنځول منځو ادا کول د هغه شریعت څخه دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نور هم پسې زیاتوي او وای کچيري تاسې دغه منځونه لکه دغه متخلف په خپل کورو کې وکي، نو تاسې د خپل نبی صلی الله علیه و علیه وسلم طریقه پریښول، او کوم د خپل نبی طریقه پریښول نو گمراهان سواست. او موږ لیدلې دي یا موږ ته معلوم سوي دي چې د جماعت د منځو څخه بل څوک نه پاتې کیږي بل معلوم دار منافقه یا مریضه، یعنی چې نفاق یې ښکاره سوی وي یا مریض وي. او په تحقیق سره یو سړی به دغه د جماعت ولمانځه ته په داسې حال کې راوستل کېدی چې د دوو خلقو په مابین کې بو، تر څو چې په سب کې به یې ودراوه، یعنی سړی به مریض و یوازې او په خپل به یې د تګ قدرت نه درلودي، نو به یې پر دوو نفرو تکیه کړې وه. مسجد ته به یې د دې دپاره راوستی چې لمونځ په جماعت سره ادا کړي. رواه مسلم و ابن ماجه. ربيع ابن خثيم رحمه الله چې د تابعون څخه دی د ابلج مرض ورته پیښو او د بدن یو طرف یې مړ وو، د جماعت لمونځ ته به په داسې حال کې ورتلی چې پر دوو نفرو به یې تکیه کړې وه. یو وخت ورته وویل سوه یا ابا محمد، الله عز وجل تا ته اجازه کړې ده چې ته په خپل کور کې لمونځ وکې، ته معذوره یې. ده به ویل هو خبره خدا سي ده لکه تاسو چې وایست، مگر زه واورم چې مؤذن وایي حي على الصلاه حي على الفلاح، نو کچا وکولای سوای چې د اجابت یا د دغه دعوت قبل یدل پس کېدلو یا د ځان په کشولو سره وکي ودی کې. حاتم الاصم رحمه الله وایي یو وخت د جماعت یو المنذ را څخه تیر سو، نو د فاتحې د پاره یوازې ابو اسحاق البخاري رحمه الله راغلی، او کمی چیر یو زوی مرسوی وای تر لس زرو نفر و زیاد خلق به فاتحې ته راغلی وای. دا ځکه چې د خلقو په نیز د دین مصیبت د دنیا تر مصیبت سپک دی، یعنی خلق د دین په مقابل کې د دنیا وکارو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې په حقیقت کې د جماعت د لمانځه پاتې کېدل د زوی تر مرگ مهم او د غم وړ دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ د خرما یا کجور و یو باغ ته ورغلی، د ها خواسخه چراغلی خلق د مازیګر لمونز کړي وو. عمر رضی الله تعالی عنه وویل انا لله و انا الیه راجعون، د مازیګر لمونز په جماعت راسخه پاتسو. خلقو تاسو پر ما شاهدان اوسئ چې زما دغه باغ و مسکینانو ته صدقه ده، چې دغه خیرات د هغه کار کفاره سي چې عمر وکي رضی الله تعالی عنه. د ماخستن او د سهار د لمانځه او جماعت ته باید د مسلمان توجه ډیر زیات وي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای بشک چې دغه ډول منځونه یعنی د سهار او ماخستن منځ پر منافقانو هغه درانل منځونه دي کدوی په دغه پوسی چې په دغه منځو کې څونه ثواب سته کڅه هم پر خار پوس وای ورته راغلی بوای. رواه البخاري ومسلم وابو داود. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وای کم وخت چې به موږ یو سړی د سهار او ماخستن په منځ کې ونلی دي پر هغه به مو ګمان بد سو او دا ګمان به مکاوه چې دغه سړی منافق سوی دی. یو قصه ده، عبید الله ابن عمر القواریری رحمه الله وای زما څخه هیڅ کله د ماخستن منز په جماعت نو پات سوی. یو شپه ما ته یو میلمه راغلی، د میلمه په ځینو کارو مشغول سوم او د ماخستن د جماعت منز را څخه تیر سو. نو را ووتم او ګرځم چې د بصره د مساجد څخه په یو مسجد کې د ماخستن منز په جماعت ادا کم. ومې لیده چې ټولو خلقو المنزونه کړي وه او مسجدونه تړل سوي وه. نو بیرته خپل کور ته راغلم او د ځان سره مې وویل په حدیث شریف کې راغلی دي چې د جماعت لمونځ تر یوازې لمانځه 20 درجې زیات ثواب لري. نو مې 20 واره د مخصل لمونځ وکړ، یعنی د هغه ثواب د حاصلولو د پاره مې دغه یو لمونځ 20 واره وکړ او بیا به دسوم. په خوب کې مې ولیدل چې زه د یوې داسې ډلې سره ملګری یم چې هغه ډله ټول پر آسانو سپاره وه او زه هم پر یوه آس سپور وم او د آسانو د ځغلولو مسابقه سره کوو. خو زه چې هر څه خپل آس ځغلوم په هغو پسې نسم ورسېدلی. د هغو خلقو څخه یوه راته وکتل او راته ویې ویل خپل آس دې مه ستړی کوه، ته په موږ پسې نسې را رسېدلی. ما ویل ولې؟ ده ویل ځکه موږ د ماخستن لمونځ په جماعت سره کړی دی او تا یوازې کړی دی. نو وایي د خوب څخه راویښ شوم او په دغه کار ډیر خپه او غمجن وم. الله عز وجل دې پر موږ او تاسې ورحمېږي. کوچنی څه وخت په لمانځه سره امر کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې مو کوچنی و اوو کلو ته ورسېدی په لمانځه سره امر کوي او کم وخت چې لسو کلو ته ورسېدی د لمانځه پر پریښولو یې وهي. رواه ابو داود و ترمذی. او په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل اولادونه مو په لمانځه سره امر کوي چې دوی د اوو کلو وي او د لمانځه پر پریښولو یې وهي چې دوی د لسو کلو وي او دوی د خوب په بستر کې سره جلا کوي، یعنی چې عمر یې لسو کلو ته ورسېدی بیا یې نو په یوه بستر کې مه سره بیدوي. رواه ابو داود و احمد و ابن ابي شيبه. مسلمان ورونو تاسو فکر وکړئ زموږ دین څونه پاک او د عفت څخه ډک دین دی. امام ابو سليمان الخطابي رحمه الله وايي دغه حدیث شریف چې د لسو کلو کوچنی پر لمانځه وهل کیږي پر دې دلالت کوي که یو انسان بالغ سو او بیا یې یو لمونځ پرېښاوه و هغه ته باید سخت جزا او سخت عذاب ورکول سي. او د امام شافعي رحمه الله ځینې اصحاب وايي که یو بالغ انسان په قصد سره لمونځ پرېښاوه وږي وژل سي. او د هغو دلیل هم دغه ذکر سوی حدیث شریف دی. دوی وايي کم وخت چې یو نابالغ انسان د لمانځه پر پرېښولو وهل کیږي نو دا پر دې دلالت کوي چې پس له بلوغه باید تر وهلو لوړه او سخت جزا ورکول سي او پس له وهلو به له مرګ بل شي لوړ او سخت نه دی. خو په حقیقت کې علما رحمهم الله د لمانځه د پرېښوون کې په حکم او جزا ورکولو کې اختلاف سره لري. امام مالک، امام شافعي او امام احمد رحمهم الله وايي د لمانځه پرېښوون کې پتوره پر غاړه وهل کیږي او وجل کیږي. علماي کرام د لمانځه پرېښوون کې په کفر کې اختلاف لري، یعنی د هغه چا په باره کې چې بیل عذر سره لمونځ پرېږدي او د لمانځه وخت تیر سي د علماي کرامو حکم فرق او توفر سر لري. ابراهيم النخعي، ايوب السختياني، عبد الله ابن المبارك، احمد ابن حنبل او اسحاق ابن راهويه واي بقصر دلمانزه پريشون کي کافر دي. او د دوی دلیل هم هغه حج شریف دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په دې قول سره دلیل وایي چې فرمایي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. خود امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په مذهب دل مانزه پریشون کې تکافر نه ویل کیږي، او دل مانزه د پریشون کې یا هغه چا چې په قصر المنز پریږدي جزا داده چې بندي دي کړسه، او د هر مانزه پر وخت دی وهل کیږي تر څو چې توبه کړي. پنځمه لو یا کبیره گناه د زکات نور کول دي. الله عز وجل د سوره آل عمران په یو سلو اتیا نمبر آیات کې فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني هغه کسان چې دوی په هغه مال او دارایي سره بخیلی کوي کوم چې الله عزوجل په خپل فضل او احسان سره دوی ته ورکړي دي، دوی دې هیڅ کله دا ګمان نه کوي چې دغه بخل د دوی د پاره خیر دی، بلکې دغه بخل د دوی د پاره ډیر بد شر دی. دغه شی چې دوی په هغه کې بخیلی کوي، یعنی هغه مال چې دوی د هغه حقوق نه ادا کوي، زکات یې نور کوي، د قیامت په ورځ به د دوی په غاړه کې توق سي، د مار په شکل به یې پر غاړه راګرځېدلې وي. او الله عز وجل د سوره فصلت یا حامیم السجده په شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، یعنی ویل هلاک خرابی او بربادی دی وي مشرکانو لره، هغه چې زکات نور کوي. الله عز وجل زکات نور کوونکې د مشرک په نامه سره یاد کړه، ځکه دوی د مشرکانو د عمل متابعت کوي. او الله عز وجل د سوره التوبه په 14 او 15 نمبر آیاتو کې فرمایي رونو شه متوجه سي، د زکات نور کوونکو د پاره په ډیر شدید عذاب سره وعده ورکول سوې ده. الله جل جلاله فرمایي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني هغه کسان چې سره او سپین زر ټولوي او خزانه کوي، او د الله جل جلاله د جن د ترقي او لوړوالي په لار کې نه مصرفوي، زکات او نور واجب حقوق نور کوي. نو الله عز وجل خپل رسول صلى الله عليه واله وسلم امر کوي چې دوی ته په دردناک عذاب سره زیری ورکه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. د هغه ورځ په عذاب سره زیری ورکه چې دغه د دوی خزانه به د جهنم په اور سره ګرمي او سره کړسي، او په هغه سره به د دوی تنجان اړخونه او شاوی یاملاوي داغیږي، او دوی ته به ویل کیږي دا هغه شیان دي چې تاسو د خپل ځانو د پاره خزانه کړی و، نو وسه کوي تاسو خوند د سزا د هغه مالو چې تاسو په دنیا کې خزانه کول. رونو دا ولی دغه درې ځای تندی اړخ او شا په دغه خزانه کړسوی مال سره داغیږي، دا ځکه کم وخت چې به دغه مالدار او بډای څخه د الله جل جلاله په لار کې د مال د مصرفولو غوښتنه وسوه، یا به یو غریب او محتاج ورته راغلی، نو به د تندی تریوسو پر مخ به د نرضایت علامه ښکار اسبه دا ختندې سو او کبه بیا په تکرار سره ورته وویل سو نو به یې اړخ ور وګرځاوه دایم اړخ او کبه پر دغه حال هم نه پریښول سو بیا به ورته وویل سو چې خیرات وکه زکات ورکه مسجد او مدرسه جوړه که د الله جل جلاله د دین د ترقی او لوړوالي د پاره دغه او دغه کار وکه نو به یې بالکل شادر وګرځول او در څخه رهيبه سو نو ځکه دغه د مال چې سره او سپین زر دي د دوژخ په اور سره به ګرم کړسي او دغه درې ځای تندی اړخ او شایه په دغل کیږي یا اوتو کیږي نو به یې په دغه ډول سره د هغه خپل ټول کړي مال مزه او خوند شکتلی وي او پر سزا به یې لیدلی وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دغه آیات شریف په معنا کې وایي چې د دغه زکات نور کوونکې د سوزلو او دغه ولو د پاره دینار پر دینار او درهم پر درهم سر پر سر نه ژول کیږي بلکې د پوست دونه پراخه کیږي چې هر دینار او هر درهم جلا جلا پر کښې شول سي او ډیر عذاب وویني. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمتفق عليه حديث شريف کې فرمایي هیڅ داسې څوک نسته چې د سرو او سپینو زرو خاوند وي او حق یې نور کوي مګر د قامت په ورځ به دغه د سرو او سپینو زرو څخه تختې جوړ سي او د جهنم په اور کې به ګرمې کړ سي او بیا به په هغه سره د تندی بغلونه یا اړخونه او شا یا ملا داغیږي او هر وخت چې ساړه سي بیا ګرمیږي او بیا په داغیږي او دا کار به په ټوله هغه ورځ کې دوام لري چې 50,000 کاله اوږده ده تر څو چې الله عز وجل د خپلو بندگانو په مابین کې فیصله کوي او بیا به نو وکتل سي چې دغه سړی جنت ته ځي که دوزخ ته. خو دغه جزا تر فیصلې د مخه ورکول کیږي. یو چا وویل یا رسول الله دا خو د هغه چا جزا ده چې د سرو او سپینو زرو یا پیسو خاوند وي او زکات یې نه ورکوي د اوښانو د خاوند دا څنګه کیږي؟ ځکه د عربو مال اوښان وه د اکثرو عربو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او نسته د اوښانو خاوند چې زکات یې نه ورکوي مګر د قامت په ورځ به پر یوه پراخه او آواره مځکه پرېستل سي او د اوښانو څخه به یو جونګی هم کم نه وي دغه ټول اوښان به په پښو پر خیجي او په خولو به خولې او غاښونه په لګوي چې یو یې تیر سي هغه بل به راځي او دغه کار به په کوي او دا کار به په ټوله هغه ورځ کې دوام لري چې 50,000 کاله اوږده ده تر څو چې الله عز وجل د خپلو بندگانو په مابین کې فیصله کوي او بیا به نو وکتل سي چې دغه سړی جنت ته ځي که دوزخ ته. یو چا وویل یا رسول الله د غویو او پسو خاوند څنګه کیږي؟ یعنی هغه څوک چې پسونه او غوایی لري او زکات یې نور کوي د هغه جزا به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او نسته د غویو او پسو خاوند چې زکات یې نور کوي مگر د قیامت په ورځ به پر یوه پراخه او آوارم ځکه پرېستل سي او د غویو او پسو څخه به یو هم نوی کم او په هغه ټولو کې به یو هم داسې نوی چې شکرونه دی یې پیچل سوي نوی یا د شکرونه ونه لري یعنی ټوله به شکره وروي او تیره تیره شکرونه به یې وي دغه سړی به په شکرو وهي او په پښو به پرخیجي او دا کار به په ټوله هغه ورځ کې دوام لري چې 50,000 کاله اوږده ده تر څو چې الله عز وجل د خپلو بندگانو په مابین کې فیصله کوي او بیا به نو وکتل سي چې دغه سړی جنت ته ځي که دوزخ ته. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي هغه درې اولې ډلې چې اور ته داخليږي ظالم امیران دي او د مال هغه خاوندان دي چې د خپل مال څخه د الله جل جلاله حق نه ورکوي او هغه فخر کوونکې فقیران دي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې وایي هر هغه څوک چې چې دونه مال لري چې د بیت الله تر حج پورې رسولای سي او حج و نکي، او په مال کې زکات لازمیږي او زکات ور نکي. د مرگ په وخت کې به د الله عز وجل څخه برته و دنیا ته راګرځیدل غواړي. ورونو، دغه د مرگ په وخت کې و دنیا ته د راګرځیدلو غوښتنه ډیره درنه مسأله ده، ځکه د مرگ په وخت کې انسان په آخرت کې هغه خپل ځای ویني. نو دغه څوک چې مري او دنیا ته د بیرته راګرځیدلو غوښتنه کوي، معلومه خبره ده چې د خپل ځای اور ولیدی، او رب عز وجل توایي چې ما بیرته دنیا ته وګرځوه. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي، هر هغه څوک چې دونه مال لري چې د بیت الله تر حج یې رسولای سي او حج ونکي، او په مال کې زکات لازمیږي او زکات ور نکي، د مرگ په وخت کې به د الله عز وجل څخه بیرته و دنیا ته راګرځیدل غواړي. رواه الترمذی. یو سړی ورته وویل، یا ابن عباس، د الله جل جلاله څخه وبیرېږه، و دنیا ته بیرته راګرځیدل خو کفار غواړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، زما د دغه خبرې او ادعا د اثبات لپاره به په قرآن سره دلیل درته ووایم. الله جل جلاله فرمایي، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. چې دا د سورۃ المنافقون لسم نمبر آیات دی. یعنی خرص او مصرف وکي، خیرات ورکي، د هغه مالو څخه چې موږ تاسې ته درکړي دي، د مخه تر دې چې تاسې څخه یو ته مرګ راسي او بیا نو وایي، ای زما رب، کشکې دې زما مرګ تر یو څه نږدې تاریخه پورې ځنډولی وای. یعنی څه به وسي که ما ته یوه لږ موده مهلت راکې چې زه خیرات او صدقه وکم، او زه د ښه عمل په کولو سره د صالحانو څخه سم، یعنی حج وکم. یو چا ورته وویل، زکات په څه شي کې لازمیږي؟ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، مال او پیسې چې و 200 درهم ته ورسیږي، زکات پکې فرضیږي. او ول حج په څه شي فرضیږي؟ ول چې د لارې او کورنۍ خرڅ ولري. ورونو، د غرنګ د تجارتي مالو پر قیمت زکات فرض دی. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، که یو چاته الله جل جلاله مال ورکی او ده هغه زکات نور کاوه، نو ده مال به د قیامت په ورځ د یو مار په شکل سي، چې هغه مار ته شجاع اقرع ویل کیږي، او د قیامت په ورځ به پر دره ګرځیدلی وي، او دی به په خپلو زامو سره نیسي، یعنی په ده به خوله ډکوي او ورته وایي به، زستا مال یم، زستا خزانه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه آیات شریف وای، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. چداد آل عمران يوصل اتان نمبر آیاتی. یعنی هغه کسان چې دوی په هغه مال او دارایی سره بخیلی کوي، کوم چې الله عز وجل په خپل فضل او احسان سره دوی ته ورکړي دي، دوی دې هیڅکله دا ګمان نه کوي چې دغه بخل د دوی د پاره خیر دی، بلکې دغه بخل د دوی د پاره ډیر بد شر دی. دغه شی چې دوی په هغه کې بخیلی کوي، یعنی هغه مال چې دوی د هغه حقوق نه ادا کوي، د قیامت په ورځ به د دوی په غاړه کې توق سي، د مار په شکل به یې پر غاړه راګرځېدلی وي. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال، پنزه په پنزو دي، يعني د پنزو شيانو جزاء په پنزو شيانو سره ده. صحابه کرام وویل، يا رسول الله، كم پنزه په پنزو سره دي؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال، هيث قوم عهد او وعده نجمات کړي، مگر الله جل جلاله پر هغو د دوی دشمن مسلطه کړي دي، او هیڅ قوم به له هغه شي چې الله جل جلاله نازل کړي دي حکم ندي کړي، مگر فقر پکښ نشر سوی دي، او په هیڅ قوم کې فحشا نه دشکار سوی مگر په هغو کې مرگ نشر سوی دی او هیڅ قوم په ترازو متر او پیمانه کې کمی او خیانت نه دی کړی مگر کشتونه باغونه پر منع سوی دی او د کاختی په کلو اخته سوی دی او هیڅ قوم زکات نه دی منع کړی مگر باران ځنی منع کړی سوی دی رواه ابن ماجه. نو دا پنځه په پنځه سو کم قوم چې وعده خلاف کوي الله جل جلاله د دوی دشمن پر دوی مسلطوي او کم قوم چې بیل کتاب الله په نور قوانینو سره پیسلې کوي په هغو کې فقر زیاتیږي او په کم قوم کې چې زنا او فحشا ډېر سي په هغو کې مرگ نشریږي. تاسو د نن ورځې و ایډز ته وګوري او په کم قوم کې چې د متر او ترازو خیانت نشر سي په هغه کې کاختی او وچکالی ډېر سي او کم قوم چې زکات نور کوي بارانونه پر بند سي. د زکات او خیرات د منع کوونکو د پاره یو یادونه، هغه کسان چې په دنیا کې د مال ډیروالی مغروره کړی دي په سبا کې چې د هغو هلاک ورته راسي دغه جمع کړی مال هیڅ فایده نه ورسوي. څنګه د دوی د زړو او عقلو څخه دغه آیات شریف وتلی او غایب سوی دی چې الله جل جلاله فرمایي یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه بخیل مالدارانو ته د هغې ورځې په عذاب سره زیری ورکه چې دغه د دوی خزانې به د جهنم په اور سره ګرمې او سرې کړه سي او په هغه سره به د دوی تنجان اړخونه او شاوی داغیږي او دوی ته به ویل کیږي دا هغه شیان دي چې تاسو د خپلو ځانو دپاره خزانه کړي وه. نو وسکی تاسو خوند د سزا د هغه مالو چې تاسو په دنیا کې خزانه کول. د مال خزانه کول داسې مثال لري لکه د خپل جسم او بدن د ټول پوست د داغولو د پاره چې د اور تختې جوړوي. کم وخت چې د غریب او محتاج سره مخامخ سي خفه او ناراض سي او که هغه بیا یو شی ځنی وغوښتي د غضب لمبې راپورته سي او دوی وایي که د رب عز وجل خوښه وای دغه محتاج به یې هم غني کړی وای. خدای لیدلی دی چې دغه څه کړی دی. دا د بخیل مالدارانو دلیل او وینا ده. خدای د خالق عز وجل حکمت هیر کړی دی چې دا یې ولی غنی کړی او هغه یې ولی خوار کړی دی. د الله جل جلاله ټول کارونه د یو خاص حکمت پر اساس کیږي. خو کم وخت چې دغه بخیل غنیان په خپلو قبرو کې کښېښول سي هلته به غمونه پر راوګرځي. د د مال به د دوه میراث وړونکي ته بېله ستړیا ور ورسېږي او د ده څخه به پوښتنه کیږي چې څنګه او په کومه طریقه سره دې ټول کړي. زوزان یې د ده دي او میوه یې د وارث ده. د الهي پوښتنو جواب به دی ورکوي او په مال کې به نور خلق میلې او چرچې کوي. د مال د ټولونکو عقلونه چیرې دي؟ آیا د خپل مرګ ورځې نه ده سنجولې؟ که ته د اور په طبقو کې دوی ووینې چې د درهم او دینار په سکروټو کې پرله اوړي لاسونه به یې چپه او راسه په زنځیرانو سره تړل سوي وي. دا ځکه چې دوی د مال د درلودلو سره سره بخل کاوه. په دنیا کې څونه نصیحتونه ورته سوي دي خو په دوی کې د اورېدلو غږونه نه وه. د الله عز وجل په عذابو څونه بیرول سوي دي خو په دوی کې د بیرې حس نه وه. د زکات د منع کولو په سزا څونه خبر سوي دي خو په دوی کې د ورکولو څوک نه وو. د دوی څخه شجاعي اقرع جوړ سوي دي چې پر مالو راګرځېدلې دي. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دغه بحث به په یو قصه سره پای ته ورسو. د محمد ابن یوسف الفریابی څخه روایت دی چې ویل یې زه او زما د ملګرو یو ډله د ابي سنان رحمه الله وملاقات او لدول تورغلو. کم وخت چې موږ د سره کښېنستو د ویل درځي چې موږ د یو همسایه د ورور فاتحې ته ورسو چې مړ سوی دی. موږ هم ورسره ولاړ سو او د هغه سړي کور ته ورغلو. ومو لیدل چې سړی پر خپل ورور ډیر ژاړي او ډیر غمجن دی. نو موږ ته سلا ورکول او غم شریکي مو ورسره کول، خو سړی په هیڅ قسم نه آرامیږي. موږ ورته وویل دا تا ته نه ده معلومه چې مرګ داسې لار ده چې د هغه څخه هیڅ چاره نسته او هر څوک باید مړ سي. سړی وویل هو دا صحیح ده، خو زما ژړا پر هغه څه ده چې زما پر ورور د عذاب شپې او ورځې تیریږي. موږ ورته وویل آیا الله عز وجل ته په غیبو خبر کړی یې چې دی په عذابو کې دی؟ ده ویل یا په غیبو نه یم خبر، مګر کم وخت چې ما ورور شخ کی خاورې مې پر واچولې او خلق ولاړه، زه د ده د قبر سره کښېنستم. یو آواز مې د قبر څخه واورېدی چې ویل یې آه زه یې یوازې پرېښولم چې عذاب نوشوم، ما خو لمونځ کاوه، ما خو روژه نیول. سړي ویل دغه د ده خبرو زه وژړولم، خاورې مې ځینې وشنلې چې زه د ده حال ووینم، که ګورم په قبر کې یې اور بل دی او د ده په غاړه کې د اور یو توخ دی. د ورورګلوي شفقت مجبوره کړم، لاس مې ور وغځاوه چې د ده د غاړې څخه دغه توق ایسته کړم. هغه زما ګوتې او لاس وسوځل سوه. بیا یو نو موږ ته لاس راویستی چې هغه تور او سوځل سوی و. نو سړي وویل بیرته مې خاورې پر واچولې او ځینې را رهي سوم. نو اوس څنګه د ده پر حال ونه ژاړم او غمجن نه سم؟ موږ پوښتنه ځینې وکړه چې ستا ورور په دنیا کې څه عمل کاوه؟ سړي وویل د خپل مال زکات یې نه ورکاوه. نو موږ وویل دا د الله عز وجل د هغه قول تصدیق دی چې فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. چې دا د آل عمران یو سل اتیا نمبر آیات دی. یعنی هغه کسان چې دوی په هغه مال او دارایی سره بخیلی کوي، کم چې الله عز وجل په خپل فضل او احسان سره دوی ته ورکړي دي، دوی دې هیڅکله دا ګمان نه کوي چې دغه بخل د دوی لپاره خیر دی، بلکې دغه بخل د دوی لپاره ډیر بد شر دی. دغه شی چې دوی په هغه کې بخیلی کوي. او ستا ورور ته الله عز وجل په قبر کې عذاب را د مخه کوي چې د قیامت تر ورځې به دغه عذاب ورکول کیږي. او بیا وایي موږ د دغه سړي د کوره څخه را ووتلو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابازر رضی الله تعالی عنه ته ورغلو او دا قسم ورته بیان کړه. او بیا مو ورته وویل یو یهودی او نصرانی مري، خو موږ د هغه په باره کې دغه حال نه وینو، نو د یو مسلمان سره دغه حال څنګه پیښیږي؟ ده وویل هغه خو د شک وتلی په اور کې دی، خو الله عز وجل ځینی وختونه د عبرت لپاره دغه حالات په اهل ایمان کې ښکاره کوي. الله عز وجل د سورة الانعام په یو سل څلور نمبر آیات کې فرمایي قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعليها وما انا عليكم بحفيظ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام دوی تو وایه په تحقیق ستاسی د رب د طرف و تاسی توازحه دلائل راغلی دي. نو هر څوک چې دغه واضح دلائل وویني او ایمان پر راوړي نو نفع یې د خپل ځان ده، او هر څوک چې د دغه دلائلو د لیدلو څخه ړوند سو نو ضرر یې پر ده دی. او زه پر تاسی ساتونکی نه یم چې ستاسی اعمال بساتم او بیا به تاسی ته جزا درکوم، بلکې زه رسول الله یم او زما وظیفه یوازې تبلیغ دی. اوومه لو یا کبیره گناه. ورونو د لویو گناهو په جمله کې یوه هم د روژې په میاشت کې بې له عذره د روژې خوړل دي. الله عز وجل د سورة البقره په 103 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني اي مؤمنانو پر تاسي باندې روژه فرض کړه سوې ده، لکه څنګه چې فرض کړه سوې و پر هغو کسانو چې تر تاسي د مخه و، د پاره د دې چې تاسي خپل ځانونه د نفساني خواهشاتو او شرعي محرماتو څخه وساتي. دا د روژې په متعلق الهي امر دی چې روژه د اسلام په ارکانو او بناو کې داخله ده. څنګه چې د روژې نیول د نفس پر بندگانو او د هوا او هوس و خوشوونکو ته ډیر سخت او ګران دی، نو الله عز وجل د تاکید په الفاظو سره موږ د روژې په نیولو سره امر کړو، او د روژې د نیولو حکم د آدم علی السلام د وخت څخه تر اوسه پورې په ټولو آسمانی ادیانو کې موجود وو او جاری دی. هو، د ورځو او د وخت په نسبت لږ او ډیر فرق وو، خو روژه په هر زمانه کې موجوده وو. امام بخاری او امام مسلم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل: اسلام پر 50 شیانو بنا دی. اول، د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کول. لطفا فتا واړو.